Trzecie Polskiego Radia, dziś czwartek, 30 września, jest 18. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A w nim kolejne starcie warszawskiej Legii w piłkarskiej lidze Europy. COVID-19 i poważne powikłania u dzieci, które przeszły zakażenie i koniec pracy Błażeja Spychalskiego w Pałacu Prezydenckim. Już za trzy kwadranse piłkarze warszawskiej Legii zagrają w drugim meczu fazy grupowej Ligi Europy. Rywalem będzie angielski Leicester. Przy Łazienkowskiej jest Adam Malecki. Powiedz Adamie, czy po wygranej ze Spartakiem w Moskwie kibica mogą liczyć na kolejną niespodziankę? To właśnie kibice wierzą w tę niespodziankę Legii Warszawa, która i oni to właśnie wypełnią stadion przy Łazienkowskiej. To będzie 12 zawodnik Legii, który może podnieść drużynę do korzystnego wyniku, a takim byłby choćby remis z drużyną z Premier League, która nie tak dawno wygrała przecież Mistrzostwo Anglii. Znamy składy obu drużyn. W bramce Legii, tak jak zapowiadano, kontuzjowanego Artura Boruca zastąpi 19-letni Cezary Miszta. To dla niego prawdziwy egzamin dojrzałości, a właściwie od razu skok na piłkarski uniwersytet. W obronie dziś Legia gra trójką, to Nawrocki, Wieteska i Jędrzejczyk oraz jako wahadłowi Mladenowicz i Johansson. W ataku jako najbardziej wysunięty napastnik ma nękać rywali Mahir Emreli. Po drugiej stronie takie sławy jak Kasper Schmeichel czy Yannick Westergaard. W sektorze gości garstka kibiców, którzy wspierają Lisy z Leicester. Legia chce się odbić po porażce z Rakowem w Ekstraklasie. Zresztą jak wiadomo, europejskie puchary to zupełnie inna bajka. Mecz poprowadzi arbiter z Chorwacji, 44-letni Iwan Bebek, którego gwizdek po raz pierwszy zabrzmi o 18.45. Adam Malecki, dziękujemy za relację. Z Adamem będziemy się łączyć w kolejnych serwisach. Od początku pandemii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki uratowano 50 dzieci z ciężkimi powikłaniami po COVID-19. Jednym z nich jest 4,5-letni Mikołaj. Chorobę przeszedł na początku maja, ale w czerwcu z niewydolnością wielonarządową trafił do szpitala. Jego matka Marta Fisiak apeluje do innych rodziców, by nie lekceważyli zagrożenia. Bóle głowy, wybroczyny na skórze, duszności, gorączka, wymioty, po prostu wszystko, co opisują, on miał wszystko. Więc jeżeli jakieś dziecko miało pozytywny test i takie ma objawy, to trzeba dzwonić po karetkę, nie tracić czasu po prostu. I człowiek myśli, mnie to nie dotyczy. To nieprawda. To może spotkać każdego, zdrowe dziecko, które jednego dnia biega i nic mu nie jest, a następnego dnia leży pod respiratorem. Jak mówi profesor Krzysztof Zeman z Łódzkiego Instytutu, dzieci będą bezpieczne, jeśli w ich otoczeniu są osoby zaszczepione. W tak krótkim okresie czasu tak wielu pacjentów to było coś, z czym klinika przez tutaj 10 lat istnienia nigdy się nie stykała. I bardzo często ci pacjenci wymagali opieki wielospecjalistycznej, także intensywnej opieki pediatrycznej. I ten przypadek, o którym mówimy, był przypadkiem ekstremalnym, ale jeśli miałby być szczery, to wielu dzieciom naprawdę do tego stanu dużo nie brakowało. Także musimy pamiętać, że to są ciężkie powikłania. Przed południem resort zdrowia potwierdził, drugi dzień z rzędu ponad 1200 nowych zakażeń koronawirusem zmarło 27 osób. Najwięcej nowych przypadków COVID-19 kolejny raz odnotowano w województwie lubelskim. Premier Mateusz Morawiecki na uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas wystąpienia do władz i pracowników uczelni, studentów oraz gości szef rządu mówił o potrzebie kształcenia nowych elit, które mogłyby stworzyć dla Polski lepszy i bardziej sprawiedliwy system gospodarczy. Premier przekonywał, że regulacje antymonopolowe na poziomie państw przestały być skuteczne i potrzeba regulacji ogólnoświatowych. Zapobiegających wykorzystywaniu rajów podatkowych dla rozliczeń, a więc unikania opodatkowania de facto, a z tym mamy do czynienia także w przypadku tych gigantów cyfrowych, współczesnych monopolii globalnych. To jednocześnie jest mechanizm, poprzez który możemy budować bardziej sprawiedliwy system i redystrybucyjny, podatkowy, ale także sprawiedliwy z punktu widzenia między poszczególnymi państwami. Na większości uczelni w Polsce studenci wrócą do nauki stacjonarnej, ale część wykładów nadal będzie odbywać się online. Prezydencki rzecznik Błażej Spychalski poinformował, że kończy pracę w Pałacu Prezydenckim. Jak napisał na Twitterze, nadal będzie wspierał Andrzeja Dudę jako społeczny doradca. Błażej Spychalski był rzecznikiem prezydenta ponad 3 lata. Nastolatki coraz więcej czasu spędzają w internecie, a wprowadzenie nauki w formie zdalnej nie zmniejszyło zainteresowania tą formą spędzenia czasu. A to jeden z wniosków raportu przygotowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK. Jeden z autorów badania, Rafał Lange, mówi, że nastolatki nie traktują internetu tylko jako źródła wiedzy czy rozrywki. My dorośli trochę traktujemy internet jak telewizję, że to jest tylko jak urządzenie do zajęcia czasu, dla rozrywki. Natomiast dla młodych ludzi internet to jest nasze dawne podwórko. To jest nie tylko rozrywka, ale jest to miejsce spotkań z innymi użytkownikami, z rówieśnikami. To jest miejsce, gdzie spędzają wolny czas, tak jak kiedyś był trzepak.

girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time. Jest taki jeden motyw muzyczny, który łączy wszystkie bondowskie piosenki, czego w sumie nie ma. Tak słucham i przestaję wierzyć w to, co powiedziałem Państwu jakiś czas temu. No jeśli ktoś z Państwa ma pomysł i może zadzwonić i mi wytłumaczyć, że to tam chromatyczne zejście albo półton w górę, to będę zobowiązany. 13 minut po 18, teraz Gdynia, bo w Gdyni, proszę Państwa, rozpoczyna się 13. Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Do soboty na terenie tamtejszego centrum filmowego wyświetlonych będzie około 100 filmów. One będą rywalizować i zdobywać tytuły w czterech kategoriach. O wszystkim Państwu powie Michał Fedusio, który jest właśnie na Pomorzu i śledzi rozpoczęcie festiwalu. Michale, dzień dobry, witaj. Dzień dobry. No tutaj na Pomorzu akurat bez Jamesa Bonda, ale muszą Państwo uwierzyć, że również ciekawe propozycje zarówno z kina naszego krajowego, jak i też międzynarodowego. Festiwal w Gdyni formalnie ruszył wczoraj, ale właśnie rozpoczęła się jego główna część. Podczas rozpoczętej gali otwarcia odbędzie się projekcja filmu Natural Light w reżyserii węgierskiego twórcy Denesa Nodzia. Co ciekawe, nie tylko filmy będą rywalizować na Pomorzu o najwyższe laury. Oddzielny konkurs dotyczyć będzie również reportaży radiowych. O programie opowiedział dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołębiewski. Festiwal stał się wydarzeniem, gdzie opowiadamy o polskiej drodze do wolności, ale od kilku lat zaczęliśmy opowiadać o drodze do wolności innych krajów i to nam w sposób naturalny jakoś tak przyszło samo, że festiwal pokazy filmów zagranicznych towarzyszące pokazom filmów polskich z czasem stały się punktem wyjścia do tego, żeby to w jakiś sposób zamknąć tego klamro, żeby zamienić to w konkursy, więc mamy po raz trzeci międzynarodowy konkurs filmów dokumentalnych, gdzie startuje 21 produkcji. To, co po raz drugi jest mocne na naszym festiwalu, konkurs filmów międzynarodowych fabularnych stwarza rzeczywiście, że stworzyliśmy takie miejsce na skali nie tylko Polski, ale myślę, że Europy. Wypełniamy taką pewną lukę filmami, które opowiadają o kinie historycznym, kinie tożsamościowym. Pierwszym punktem trwającej już gali otwarcia jest wręczenie statuetki diamentowego opornika. To nagroda za całokształt twórczości artystycznej, a kapituła wyróżniła ją aktorkę Ewę Dałkowską. Festiwal zatyka mnie z wrażenia, dlatego że człowiek chce dawać, jakby to powiedzieć, świadectwo swojego istnienia. Bardzo często przychodzą do mnie ludzie, nawet dzisiaj taka pani przyszła i podziękowała za to, co ja dla niej znaczę. Staram się być wierna zawsze swoim założeniom i to jest takie podkreślenie tego i chyba dla ludzi, którzy mnie wzruszają na ulicy, mówiąc, że dziękujemy pani za to, jak pani myśli, za to, co pani robi, jakieś upewnienie, że ja dalej trwam w oporze. Są już firmy, które odbiły się szerszym echem, są głośniej komentowane. Dotychczas na festiwalu sporo mówiło się na przykład o obrazie Po złoto, opowiadającym o historii naszego mistrza olimpijskiego w skoku o tyczce z Moskwy, Władysławie Kozakiewiczu. To postać, która zasłynęła nie tylko ze względu na znakomite wyniki sportowe, ale też słynny gest skierowany w stronę widzów na stadionie Łużniki. Bohater obrazu wspominał, że olimpijska rywalizacja sprzed 41 lat oddawała ówczesne nastroje społeczne na linii Warszawa-Moskwa. Ten film pokazuje, co się działo we mnie przez te wiele lat, jakie miałem problemy i jak ja z tego wyszedłem. No, z tego wszystkiego, że później byłem najlepszy na świecie, że skakałem wysoko. To był zupełnie inny czas i to nas w jakiś tam sposób gnębiło, ale im więcej nas gnębili, tymśmy byli silniejsi. Polska komunistyczna, Związek Radziecki zaczęło się burzyć pomalutku w kraju, bo było coraz gorzej, coraz gorzej. To my z początku tak samo odczuwaliśmy to. No i w Moskwie nas nienawidzono tam. No to my odwrotnie, dla nich byliśmy tacy sami. Dlaczego ja to zrobiłem? Dlatego, że oni nas nie lubili, że oni nas do tego zmuszali, żebyśmy w taki sposób żyli. W Gdyni odbywa się też szereg wydarzeń towarzyszących festiwalowi, na przykład konwersatoriów, warsztatów filmowych, jest również kiermasz książek historycznych. Odbywa się również prezentacja wideoklipów, których motywem były różne istotne wydarzenia z naszej historii. Przygotowano 16 takich materiałów. Sama realizacja klipu do utworu Battle for Independence trwała blisko pół roku. Klip opowiada o tym, jak mały chłopiec odkrywa na strychu skarby, pamiątki rodzinne po kapitanie Kazimierzu Kalickim. Kiedy odkrywa te wszystkie skarby, przenosi się w tamten okres Bitwy Warszawskiej. W klipie bierze udział łącznie 3 potomków porucznika Kazimierza Kalickiego. Z rokowym pozdrowieniem dla słuchaczy Polskiego Radia Łukasz Bożek, Kingdom of Rock. A filmowe święto w Gdyni potrwa do soboty. Imprezę również zwieńczy gala, którą okrasi koncert muzyki Stanisława Moniuszki. Tak więc i bez Jamesa Bonda będzie tu emocjonująco. Na pewno. Tym bardziej, że projekcjom filmowym towarzyszą spotkania z twórcami, debaty, wystawy, prezentacje nowości wydawniczych. Michał Wedusia jest na miejscu. Dziękuję Ci serdecznie, Michale, za relację. Dziękujemy. 17 minut po godzinie 18. Program Trzeci Polskiego Radia. Stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, triumphs of fire, a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, it love stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain. Saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Century keeps bringing you down. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy został dziś skazany przez sąd w Paryżu na rok pozbawienia wolności za nielegalne finansowanie jego kampanii prezydenckiej w roku 2012. Koszt kampanii wyniósł, jak donosi prokuratora, co najmniej 42 miliony 800 tysięcy euro. To jest prawie dwukrotnie więcej niż wynosił ówczesny pułap prawny. O fałszywych fakturach, o fikcyjnych umowach, o dzisiejszym wyroku, jak również o tym, czy faktycznie prezydent, był prezydent Francji, spędzi rok w więzieniu, opowie Państwu nasz korespondent z Paryża, Stefan Folzer. Stefanie, dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Właśnie, sąd karny w Paryżu orzekł, że Nicolas Sarkozy jest winny nielegalnego finansowania kampanii prezydenckiej w 2012 roku. Tak jak powiedziałeś, został skazany na rok więzienia za nielegalne finansowanie kampanii, ale ta kara została przekształcona na areszt domowy z obowiązkiem noszenia bransolety elektronicznej. Sąd skazał też byłych współpracowników Nicolasa Sarkoziego. Jeżeli chodzi o byłego prezydenta, to sąd orzekł, że Sarkozy wiedział o systemie fałszywych faktur i dokumentów, dzięki którym finansowano jego kampanię. I był również świadomy tego, iż przekroczyło ponad 16 milionów euro ten legalny limit kwoty wydanej na kampanię. Jeżeli chodzi o byłych współpracowników Sarkoziego, no to są to m.in. były dyrektor kampanii, doradcy prezydenta, czy też działacze centroprawicowej partii UMP, z której wywodził się Sarkozy. Żaden z byłych współpracowników nie trafi jednak do więzienia, a ich kary również przekształcono w areszt domowy. Sąd skazał też dyrektorów firmy, która wystawiała fałszywe faktury. Sąd uznał ich za winnych oszustwa i udziału w malwersacjach finansowych. No i tutaj również kara więzienia została przekształcona na areszt domowy z obowiązkiem noszenia bransolety elektronicznej. Ale to poczekaj, czy ktokolwiek, kto został skazany w tej sprawie, trafi do więzienia, czy wszyscy będą bransoletki jednak nosić? Wszyscy będą nosili bransoletki. Właśnie na tym polega też oryginalność tego wyroku, bo jest on owszem surowy i to podkreśliły wszystkie media, że sąd wymierzył tutaj kary wyższe niż to, czego domagała się prokuratura. Natomiast i tutaj politycy lewicy między innymi krytykowali wyrok sądu, twierdząc, że Sarkozy powinien jednak trafić do więzienia. Oni najchętniej widzieliby go w kajdankach, tak jak jego współpracownicy oraz byli jego doradcy i działacze partii UMP. Także oczywiście żadna z osób skazanych w tym procesie nie trafi do więzienia, chyba że inaczej zadecyduje sąd drugiej instancji. A proszę powiedz więcej o tych reakcjach, z jakimi ten dzisiejszy wyrok się spotkał, reakcjach elit politycznych, ale i mediów, i czy tak zwanych zwykłych Kowalskich, czyli zwykłych Francuzów, czy ich te sprawy obchodzą, jak na to reagują? No właśnie, zacznijmy może od samego Nicolasa Sarkoziego. Nie było go dzisiaj w sądzie, wszyscy czekali na to, czy Sarkozy pojawi się, czy nie. Nie pojawił się i tak naprawdę był nieobecny podczas niemal całego procesu. Natomiast adwokat Sarkoziego zapowiedział oczywiście tutaj apelację i oświadczył, że Nicolas Sarkozy cały czas odpiera zarzuty, jest niewinny. Jeżeli chodzi o media, no to tutaj wielu komentatorów nazwało to wydarzenie trzęsieniem ziemi politycznym i katastrofą wizerunkową, przynajmniej dla Sarkoziego. Jeżeli mówimy o politykach, no to tak jak mówiłem, politycy lewicy przyjęli werdykt z zadowoleniem, choć twierdzą, że Sarkozy powinien trafić do więzienia. Nie słychać natomiast reakcji polityków partii Emmanuela Macrona, czyli partii centrowej. Jeżeli chodzi o polityków prawicy, to oni oczywiście nie krytykują byłego prezydenta, który ma wciąż duży wpływ na tę partię. Ci politycy przekazali mu raczej wyrazy wsparcia. Jeżeli chodzi o przeciętnego Kowalskiego, o Francuzów, trzeba tutaj właściwie zastanowić się nad przyszłością polityczną Sarkoziego. Tak naprawdę Sarkozy ma nadal bardzo wielu fanów, którzy od lat przyzwyczaili się do tego, że Sarkozy boryka się z takimi problemami, że cały czas pojawiają się jakieś nowe afery, nowe procesy. Mimo tego utrzymuje się jednak bardzo mocne poparcie dla niego i Sarkozy jest takim ostatnim, charyzmatycznym, poważnym liderem prawicy, który cały czas jest niezwykle popularnym we francuskim społeczeństwie. A odwoła się od dzisiejszego wyroku? Tak, oczywiście będzie apelacja, także ta sprawa będzie jeszcze trwała wiele miesięcy, o ile nie wiele lat. I to zresztą też podkreślały media we Francji, że jednak system sądownictwa we Francji pracuje niezwykle powolnie, ponieważ ta sprawa trwa już od ponad 7 lat. No i cały czas powraca ten tak zwany serial Sarkoziego i procesów Sarkoziego. Powolnie, skąd my to znamy? Dziękuję Ci serdecznie, Stefan Folzer, nasz korespondent z Paryża. Dziękuję. Pozdrowienia, 26 minut po 18. Za chwilę trzy słowa dosłownie o pogodzie w Trójce. Ciemność wylęga z każdej z bram. wiem to na pewno. Nie jesteś sama, nie musisz się już bać. Rozchodzi ci się w szwach. Ktoś tu zamiast ciebie spał. Wygrzane miejsce, gdzie przeklinasz zwykle świat. Chodźmy, choć ciemność wylęga z każdej. Jesteś sama, nie musisz się już bać. Jak na filmach ludzie palą mosty, już nie śmieję się, bo romantyzm uciekł, kiedy pierwszy raz umyślnie postąpiłaś źle. Ile razy to czytałem, że tak romantycznie zdradzać jest. Dzisiaj bolą mnie te miejsca, w które całowałaś ponoć tylko mnie. Ostatni dzień września, ale przynajmniej w Warszawie nie dzwoni deszcz o szyby, deszcz jesienny. Jutro na wschodzie zachmurzenie miejscami, dłużej tam może popadać. Rano gdzieniegdzie zanikająca mgła, która jednak ograniczy widzialność do 200 metrów. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane. Czy ciepło? Od 12 stopni w Bieszczadach i na Lubelszczyźnie, około 16 na przeważającym obszarze. I 18 pokażą termometry najwięcej na ziemi lubuskiej. A w nocy około 7 zachmurzenie małe i umiarkowane, raczej bez deszczu, wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Jestem z ojcem. tej ilości kolor stała się szarość. W tłumie koszmarnych wzorów odnalazłem tożsamość. Wśród kiełku szumu i krzyków odnalazłem dźwięk. Lecz nie trwało to długo, to trwało jeden dzień. Świat normalniał wtedy na chwilę. Świat się zmienił tylko na chwilę. Świat oszalał wtedy na chwilę. Świat oszalał na jeden dzień. Na jeden dzień. Na jeden dzień. Na jeden. Widział nikt, choć było to proste. Taki czas i moment, przypadek rządzi losem. Nie wiedząc nic, milczałem w skupieniu. Sparaliżowany i zgięty całego świata. Świat się zmienił tylko na chwilę. Świat oszalał wtedy na chwilę. Świat oszalał na jeden dzień. Na jeden dzień. Na jeden dzień. Za niecały kwadrans przy Łazienkowskiej na stadionie Legii. Wielkie wydarzenie piłkarskie, wielkie wydarzenie sportowe. Legia Warszawa podejmie Leicester City. Wiem, że powinienem innym głosem, trochę i z innymi emocjami o tym mówić, ale tu trzeba by Darka przynajmniej Urbanowicza albo któregoś ze sportu, który nauczyłby mnie w ten sposób opowiadać o sukcesach z nadzieją na sukces oczywiście, chociaż mówią, że dzisiaj łatwo nie będzie. Adam Malecki jest na miejscu i będzie Państwu zdawał relację z tego, co na murawie się dzieje. Natomiast ja już teraz zapraszam na reportaż w Trójce za kilka minut, bo będzie o byłym piłkarzu Legii Warszawa, o kibicu Legii Warszawa, o kabareciarzu, o kapelanie w końcu kibiców Legii. To jedna i ta sama osoba. Szczegóły za moment. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah. But you always say, me, oh, you say someday when we're older, we'll be shining like we're gold. Yeah, won't we? Won't we? Yeah, someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, babe. Happy, happy. Oh, you say someday. In a crowded room, I took a chance, took a turn, took a dive, and it led to you. So many times that I wish we could be anywhere but here. So many times that I wish I could see what you see is so clear, so clear. Shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. No jeśli dziś Legia wygra z Leicester City, to rzeczywiście kibice Legii będą mieli powody do radości nie byle jakiej i będzie to prawdziwe święto. Ksiądz Bogusław to kibic przede wszystkim, były piłkarz Legii Warszawa, też przede wszystkim kapelan kibiców Legii, przede wszystkim do tego kabareciarz, jak mówi, piłkę kocha ponad wszystko. Reportaż w Trójce. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej, Szalikowiec. Jest bramka! 91 minuta! Z piłką nożną to jest jak chłopak zakocha się w dziewczynie. I często mówią kumple, ty co ty nie widzisz? Tego się nie da opowiedzieć. Myślę, że z futbolem trochę też tak jest. Jakiś laik spojrzy, no co tu się podniecać, 22 gania za piłką. Kapustka do lewej nogi, gol, ależ to akcja Kapustki. Trzecia minuta, jak to się rozpoczyna. Kapustki jest Legia, Legia najlepsza jest, Legia to jest potęga, Legia CWKS. Jeden stoi, kilku z bębnem i nadają rytm i cały stadion śpiewa. Kiedy pada bramka, tak jak wszyscy, trę gębę, ile tylko sił. Ole, ole, Legia Warszawa. Ole, ole, ole, ola, i tylko Legia, Legia Warszawa. I specjalnie dla księdza Bogusia głośno. Bogus! Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja się pochwalę, że przez 6 lat, zanim zostałem księdzem, grałem w piłkę nożną w Legii, a potem jeszcze w paru innych klubach, a potem do seminarii. Może ćwiczyłem tak jak wszyscy, ale nie miałem takiego talentu. Byłem za słaby, ale wielu moich kolegów, z którymi grałem, to każdy mówi, nie no, ja byłem bardzo dobry, tylko kontuzja. Ja nazywam to syndromem wróbla, że bocian pyta wróbla, ty, a co ty jesteś za ptak? A wróbel mówi, ja? Orzeł, tylko troszkę chorowałem. Czasem się trzeba po prostu przyznać, że jestem wróbel i koniec. Wesołek z księdza. Ksiądz musi być poważny przecież. Ksiądz musi być poważny, to prawda. Dotyczy to spraw czysto bożych. Tutaj na wesołkowatość nie ma miejsca. Natomiast jestem przekonany, że Pan Bóg ma poczucie humoru. Ja zostałem tak wychowany, więc ja wiem, ile poprzez humor można dobrego też zrobić. Ksiądz Bogusław Kowalski. Ja nie jestem jakimś zawodowym satyrykiem, kabareciarzem, bo ja jestem pobożny kapłan, pracuję jako proboszcz. Ale moi drodzy, wy się tak zachwycacie tym waszym proboszczem, jaki on wspaniały. W Starej Miłosnej tu ja byłem tego świadkiem. Wyszedł taki zaspany i zapomniał, jakie nabożeństwo. I organista mu przygrywał. Tak jak zawsze, tak jak zawsze. Ksiądz Krzysio się wkurzył, uderzył pięścią w ołtarz. Nie, ksiądz proboszcz w ołtarz nie wali, organista Boga chwali. Głęboka Praga. A jak wiecie, to jest dzielnica specyficzna. Jedni ją kochają, inni nie. Ja się tam wychowałem. Często mnie zaczepiają, proszę księdza, czy można prosić o wsparcie? Na ogół nie daję na piwo, bo się nie chcę dokładać do rozpijania tego towarzystwa, ale raz musiałem dać. Powiedział, przepraszam, szlachetna duszo o potężnym umyśle. Nie wsparłbyś potrzebującego? Moi drodzy, no nie dać, no nie dać. Miałem taką sytuację, że jakaś dziennikarka zadzwoniła zapytać, czy mogę poznać księdza trasę koncertową? Myślała, że ja tu już zawodowo się tym zajmuję, tak? Po takim moim występie, który jest uwieczniony na YouTubie, stand-upu na scenie. Ja myślę, że to jest jakaś pomyłka, a tam jest ponad 1 800 000 wejść. No, są różne komentarze, na ogół życzliwe, ale jest trochę nieżyczliwych. I taki jeden wpis mnie najbardziej ujął, kiedy wpisał jakiś mężczyzna, jestem ateistą, ale dlatego księdza szacu. To było bardzo budujące. Na tym obrazie, który tutaj widzimy, to dostałem prezent na 20-lecie kapłaństwa. Prezent i niespodzianka moich parafian. Jeżeli ksiądz Boguś piłkarz, kibic, no to go namalujemy na tle stadionu. Piłka. Pod nogą. W szkole na korytarzu kopało się piłeczkę takiego śmiecia oklejonego plastrem. Ojciec był kibicem sportowym. Po meczu na Wembley, pierwszy raz wtedy ojca płaczącego widziałem. Na pogrzebie nigdy go nie widziałem, zachowywał spokój. Ściska nas. Mama, Marian, co wy wyprawiacie? A tata zapłakany jak dziecko. Zosiu, 40 lat na to czekałem. I tak nas zarażał tym futbolem ojciec. Zabierał nas na mecze Legii Warszawa. Nie zapomnę tego, mecz z ŁKS-em w 70 roku na Łazienkowskiej, to 25 tysięcy ludzi. Jako 10-latek górnikiem byłem zachwycony, bo miał większe sukcesy. A mama, a Bogusia nie weźmiesz? Przecież Boguś taki kibic. A ojciec mówi, ale Boguś jest za górnikiem, a nie za Legią. I łzy w oczach. Ja chciałem być na meczu. Tata, to ja już będę zawsze za Legią. I wziął mnie na ten mecz. Idziemy na przystanek. Zatrzymuje się koło nas Nyska, pełna ludzi, mocno rozweselonych. I pytają nas, przepraszam panowie, nie wiecie, którędy na Legię? A ojciec mówi, my jedziemy na mecz. A zmieścimy się z wami? I dobrze, bo autobusy były zapchane. Wsiedliśmy, okazało się, że to byli kibice ŁKS. I cały czas tam śpiewy ŁKS, to drużyna nasza jest i tak dalej. ŁKS-iacy zabrali legionistów i bez problemu. Ten mecz Legia wygrała wtedy 3-1. Stadion, ten krzyk. Ja siedziałem za bramką, ja niewiele widziałem. Ale sama ta atmosfera, kątem oka na ojca, papieros za papierosem, bo to wtedy to wszyscy prawie palili, to się tak odcisnęło, ale to pragnienie być jak najbliżej. Wtedy oczywiście zaczęła kiełkować myśl, żeby się zapisać do Legii. Jak powiedziałem, 6 lat w trampkarzach i w juniorach. Potem grywałem jeszcze w takich mniejszych klubach, jak Olimpia Warszawa i w wojsku 2 lata w Impulsie Białobrzegi. Bardzo mi to pomogło i ponieważ z wojska poszedłem prosto do seminarium, no to grałem w reprezentacji seminarium, a potem w reprezentacji piłkarskiej księży. Ja idąc do seminarium byłem przekonany, że klerycy jak grają w seminarium, to tam nie będzie żadnego faulu. Tam będzie tylko szczęść Boże, oj przepraszam, Bóg zapłać. Kiedy wyszedłem pierwszy raz, jak tam się kopią po kostkach, jaka tam jest walka. I mnie się wtedy otworzyły oczy i pomyślałem, Bogu niech będą dzięki. To znaczy, że do seminarium przychodzą naprawdę zdrowi faceci, którzy trochę wyłączają się, choć nie powinno się, wyłączają, kim są, kiedy wchodzą na boisko. Ja dlatego powiedziałem kiedyś władzy seminaryjnej, że przełożeni powinni w seminarium, obserwując kleryków, no bo muszą opiniować, do kaplicy nie ma co chodzić, bo tam każdy ładnie złoży rączki i klęknie. Dwa miejsca newralgiczne, jak się klerycy zachowują. Kim są? Boisko i refektarz, gdzie spożywa się posiłki. Dostarczyciel prawdy o człowieku. Ważną jest rzecz, co przeżyłem dzień przed pójściem do seminarium. Mama mi tam ceruje koszulki, skarpety, bo to z ubraniem nie było tak łatwo. A tata sobie odpoczywa po obiedzie, czyta gazetę, leży na kanapie. Ja się pakuję, a tata krzyczy do mnie, woła, Boguś, na którą ty dam jutro do seminarium? Ja mówię, wiesz, tata, na 18. A jak na 18? O 19 Polska-Niemcy w Chorzowie. Wiesz, jaki mecz się szykuje? Schuster będzie grał, Breitner? Tata, ja nie mogę tak jak do tej pory, że każdy mecz oglądam. Ja już będę miał zajęcia, nabożeństwo, to ja nie mogę powiedzieć, że mecz. Ale nie przesadzaj, dzień później pojedziesz, ojej, świat się nie zawali. Wtedy nie wytrzymała mama. Maria, przestań go buntować. A tata wtedy, paliwszy papierosa, no cieszę się, synu, cieszę, pierwszą próbę powołania przeszedłeś. I kiedy odwoził mnie do seminarium, wystawiliśmy torby, walizki, uścisnął mi rękę, mówi, synu, dziękuję ci za 22-letni pobyt w domu, ale pamiętaj, jakby w razie okazało się, że to nie jest twoja droga, masz zawsze drzwi otwarte. Także zawodowi piłkarze idą do seminarium. Zdarza się, w Hiszpanii przecież była taka głośna sprawa. Reprezentant Hiszpanii ogłosił, że po mistrzostwach w 1982 roku kończy karierę i idzie do zakonu. Sam futbol i miłość do piłki bardzo mi pomogła w duszpasterstwie, dlatego że organizowaliśmy chłopakom różne turnieje. Zachęcaliśmy do ministrantów. Kiedyś uczniowie zapytali mnie, już byłem takim kilkuletnim księdzem, a ksiądz chodzi jeszcze na mecze? Ja mówię, oczywiście, że chodzę, tylko nie na każdy, bo mam obowiązki. A jak księdza spotkamy, to ksiądz w sutannie jest czy nie? Ja mówię, nie, chodzę na cywila. A jak się mamy zwracać, jak księdza spotkamy? Ja mówię, mówcie do mnie wujku, bo po co mają się wszyscy gapić? I pamiętam, byłem na meczu, czterech uczniów spotkałem i jeden, ej chłopaki, wujek, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na meczach spotykam swoich parafian, jeden facet zrobił sobie ze mną zdjęcie i z dwoma synami. Mówi tak, proszę księdza, żona mi ciągle wyrzuca, że ja chodzę na te mecze, synów zabieram. Ona by chciała, żebym więcej w domu, a ona księdza bardzo lubi. Zrobię sobie zdjęcie z księdzem, to będę miał alibi, że ksiądz Boguś też chodzi na mecze. Przyspiesza Kapuska, poszedł już tam na pełnej szybkości Juranowicz. Wybija Legia. Dobra interwencja, w końcu już wyżej. Wyżej cała drużyna warszawskiej Legii. Pasję, mężczyzna musi to mieć poza głównym nurtem powołania. Tu miałem jedną żelazną zasadę, nawet jako świecki chłopak, żeby nie przeklinać i nie śpiewać wulgarnych piosenek. Natomiast oczywiście zachowywałem się jak kibic, darłem gębę, ile tylko sił. I ten futbol to tak ludzi nakręca. Nie jestem jakimś psychologiem sportu, ja tylko wiem, że to jest świetne. Od kołyski aż po grób, jedno miasto, jeden klub, za te barwy, za naszą stolicę, pójdą w bój wierni Legii kibice. No, te właśnie odgłosy rozbrzmiewają z Łazienkowskiej, ze Stadionu Legii, gdzie, przypomnijmy, gra Legia Warszawa z Leicester City. To był reportaż Urszuli Żółtowskiej, Tomaszewskiej, Szalikowic. Program Trzeci Polskiego Radia, za 10 minut będzie 19.